سوق اغزي او سوق قلنا خوخوي سوق دردنا سوق خوندنا خوخوي سوق مجاز تحققت باند ما يندي سوق رنگونا او سوق زرنا خوخوي سوک دا پیغلو غند دول او سنگار کام سوک سرگرم سنگرو نخواه خوین سوک گنگات وی دیرانو نو باندی گرزی سوک پتنگ وی مشالو نخواه خوین سوک اجڑا ویٹن ٹکور سارا نچیگی سوک پودین وطن جنگو ناخو خوی سوک خوشحال وی ازاد غلام اکڑی سوک مفتون زندانو ناخو خوی سوک خوشحال وی ازاد غلام اکڑی سوک مفتون زندانو ناخو خوی